Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah yedi bir günahtan sakınma. İki ayrı günahlar, günah-ı kebair, günah-ı sagair denir böyle. Günah-ı kebair büyük günahlı anlamına geliyor. Günah-ı sagair de küçük günah anlamına geliyor. Şimdi bu akşam inşallah tabi bunların sayısı çok günah kebairlerin. Yedisini inşallah nasıl olsa arkada çalışırmıştır. Yedi bir günah inşallah böyle. Günahı sagair artık farkı şu farkı aralarında var böyle. Küçük günahlar abdestle, namazla falan affoluyor bunları böyle. Büyük günahlar gelince özel tevbe gerekiyor bunlardan, bir günahlardan. Farkı bu. Hadis-i Şerif Buhari Müslim, Ebu Davud ve Nisa'yı'da. Aleyhisselam Hazretleri, İçtinibu seban mubikati. İçtinibu, sakının böyle. İçtinab, sakının böyle. İçtinab, cel, yan demedi şöyle. Yani şu yan yan kaçının, sakının. Neden? Yedi büyük günahattan, mühlikat. Yani insan helaka götüren yedi günahattan çok sakının bu peygamber bize öğüt veriyor peygamber. Yedi büyük günah böyle. Şimdi genelde günah deyince onun tam farkına varamayız belki günah böyle. İki bunların özeli günahların bir dünyada kalbi karartır muhtemelen böyle. En kötüsü bu. Kalbi karartır böyle. Gönül doğasını kaybeder gönül böyle. Yani imanı zevkini tadamaz. Dinde de fazla içine girmez dinine böyle. İkincisi ölümle başlayan, kabir devam eden ahiret azabı. Allah korusun böyle. Kâb-ı Yârsâb ve mâ hünne. Soru sahibi, ya Resulallah nedir büyük günahlar? Nedir bunda yedi günah, büyük günah? Kâle aleyhisselam, Peygamber buyurdu, eşşirki billah, birincisi Allah'a şirk koşmak, şirk. Şirk, şerik, ortak anlamına gelir. Allah-u Teala Celle Celaluhu bir varlığı Allah ortak eş koşmak anlamına gelir böyle. İster peygamber, ister evliya, ister melek olsun, ister sapın biri olsun böyle şey. İnsanlar ne hikmetse muhteremler, Nuh Aleyhisselam zamanından beri Allah şirk koşma, putlaşma dönemi başladı ona beri böyle. Yani bazı kişiler, insanlar Allah'a eş koşuldu bu insanlar. İşte görüşleri, bilgileri, kültürleri, zamana göre neyse bunlara önem verildi. Aldırıldı, bırakıldı. Onlara tapınma başladı, insanlara başladılar böyle. Bu her zaman devam eder. Bu arkada kesilmiyor. Yani şeytan olduğu sürece devam eder. Günümüzde de mesela İdeolojiler böyle, sabık ideolojiler böyle. İnsanlar peşine gidiyorlar. Allah korusun. Şirkin karşılığı tevhiddir. Tevhid. Tevhid, Allah'ı birleme, bir bilmecine söylüyor. Bu nedenle kelime-i tevhid deniyor bunun da anahtarına. Nedir bu? La ilahe illallah. İmanın da anahtarı bu. İman da birinin şartı bu. İslam'ın şartı bu. İnsan da o kâmilin şartı bu muhteremde. Kelime-i tevhid böyle. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah, mabut yoktur böyle. Çünkü mülk onun mülkü. O da yaratan. Kim yaratıp yerleri gökleri? Kimin gücü yetir bunu yaratmaya? Yani insanlar efendim işte kurtarıcıdır, yok şu budur, görüşlerini benimsiyor. Peki ama o da nedir o insanda? O insan o da başlangıcı bir kan pıhtısı. Sonu mezarda süren bir leş. Yani ölüme çare bulamayan insan, ağrı bir insanı Allah eş koşmuş, Allah korusun. Yani sapıklığın en aşağısı bu böyle. Lokman Aleyhisselam biliyorsunuz vardı. Lokman Aleyhisselam bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hatta bir sürü adı da Lokman Suresidir Kur'an-ı Kerim'de. Lokman Aleyhisselam peygamber mi, evliya mı? Tam kesin bilmiyor böyle. Yani peygamber değilse büyük evliyullah kendisi böyle. Lokman hakimdir bunu. Hakim, hikmet sahibi. Oğla bunun öğütleri var oğluna böyle. Kur'an-ı Kerim'de. Bunu bir alayım inşallah. Buyuruyor. Bismillah. Ya Büneyye diyor yavrusuna. Ya Büneyye. Ey yavrucuğum. Bu ismi tezkir edin buna. Yani böyle. Ey yavrucuğum. Allah'a şirk koşma diye. Allah'a şirk koşma. İnne şirk ile zulüm azim. Şirk en büyük zulüm, zalimlik. Allah'a şirk koşma. Nedir zulüm? Haklı hakkını vermeme. Yani Allah Rabbül Alemin. Yeri göğü yaratan Mevlam. Yerler, gökler, ahiret alemi, melekut alemi, kabir alemi Mevlamızın gözetiminde, onun hükmünde muhtemelen. Yani ölen insan daha ölüm anında her şeyi görmeye başlıyor. Gerçeği görüyor, uyanıyor insan. Hele kabre girince herkes dağılıyor. Bazı kişilerin cenazesi kalabalık olabilir. Konvoylar, şunlar, bunlar sırası artık camiler taşa dolar. Nereye kadar bu kalabalık? Mezar kapısına kadar mıdır? Mezar geldiğinde ne oluyor? Acele gömülüyor. Hilava soğuksa, yağışlıysa da acele ediliyor. Herkes gidiyor tıbbi emniyet işine gidiyor. Tek başına kalıyor muhtemelen. İşte kim Allah'a bir bilir celcali? Allah bir diye inanmışsa kişi, kim gün Allah'a bağlamışsa, imanı kuvvetliyse, ona Allah'a yardım ediyor muhtemelen böyle. Yani mezarın içinde ancak ve ancak Allah'ın celali yardımı muhtemelen böyle. Ne kadar dünya lider olsun, ben ne olursa olsun kişiler böyle, herkes orada güçsüz muhtemelen, acizdi böyle böyle. Buyuruyor. İnne şirke, Allah'a eş koşmak, le zulmün azim. En büyük korku, zulüm, haksızlık budur. Bir de şirki hafi vardır. Şirki celi denir, açıkça bir şey tapınma. İnsan olsun, bir şey olsun böyle. Ayak güneş tapsın ise böyle. Bir de şirki hafi vardır. Gizli şirk. Böyle riya. Yani başkalarına gösterir için güzel bir şey yapmak. Mesela namazını yanında kimse olmasa biraz daha acele kılacak böyle. Ama bakıyor ki yanındaki kişiler bunu böyle görmesin diye ne yapıyor? Biraz dikkat ediyor böyle. Bu da şirk olur muhtemelen böyle böyle. Yani Allah için yapmayacağı şeyini. Mesela bir cami çıkışında para toplanıyor. Ya da bir işte esnaf türü dükkanlar yardıma geldiler. Eğer kimse olması yanında mesela 5 lira verecek örnekten böyle. Ama yanında öyle insan var ki utanıyor ondan 5 lira vermeye de ondan 20 lira veriyor mesela böyle. Nedir bu da bak bunlar? Şirki hafi deniyor bu Allah korusun. Yani örtülü şekilde Allah'a bir şirk koşmak. Yani o kimsenin hatırı için fazla vermek, fazla yapmak. Allah için olmuyor orada her şey herhalde böyle. Yani çok kaçınma gerekiyor şirkten muhtemelen böyle. Kaçınma gerekiyor. Allah'ın affetmediği günah, Allah için komak şirkten herhalde böyle. Bu iş ne gerekiyor bunun için böyle? kelime-i tevhide devam eder. La ilahe illallah. Bu iki ayrılıyor bu. Nefi, ispat dünyası. Nefi olumsuz. La harfi. La ilahe, ilah diye bir şey yoktur böyle. İllallah ancak Allah diye şahane. O yerlerin göktür egemeni, o hakim muhtemelen böyle. El-Melik-i Kuddüs Selam. Okuyoruz bu şeyde sabahla okuyoruz. El-Melik-i Melik. Yani egemen, hakim, hükümran. O da muhtemelen böyle. Her devletin başkanı ancak kendi ülkesine geçir onun emirleri, kanunları. Baş ülkeye geçtir mi, sınırı geçtir mi? Ve karşı muhtemelen böyle. Hem Allah'ın hükümranlığı, azameti, dünyaya aşığı, ahirete uzanıyor muhtemelen böyle yani. Yerde gökte ol, deniz altında ol, kabirde ol, Allah'ın hükümranı muhtemelen Cenab-ı Hak. Yani ne mutlu, Allah bilen, onu tanıyan muhtemelen, o inanan böyle. Allah'a teslim olanlar muhtemelen böyle. Ne mutlu onlara böyle Cenab-ı Hak böyle. Demek ki yedi bir günahın biri ve en kötüsü korkuncu Allah korkmak. İkincisi ve sihri sihir büyü yapmak. Bak muhtemelen. Allah'a şirk koşmaktan sonra ikinci bu sırada bu geliyor adı şerifte. Sihir büyü yapma. Yapma, yaptırma. Büyücülük. Böyle bir şey var mı? Var muhtemelen. Aslı var. Aslı var böylece. Çünkü Peygamber zamanında yapıldı muhtemelen. Peygamber yapıldı. Peygamber zamanında muhtemelen böyle. Medine'de bir Yahudi vardı. Adı Lübeyt denen Yahudi. Bu Yahudi de sihir yapmasını bilirdi. Kızları, iki kızı vardı. Onlar buna daha üstün mahirdi. Kızları sihirle büyücülükte muhtemelen. Aslında Yahudi bu sihirin kökeni Babil'le zamanla başladı. Çok gelişti Babil'le zamanında sihir böyle. Bazı işaretlerle, efsunlarla. Fakat bunun çok şartları var ama tutması için de. Yani gecenin vakti, gündüzün vakti, yıldızların vakitleri, şunlar bunlar çok şartları bunlardan böylece. Yani günümüzde bu ekmek kalmadı muhtemelen. Gerçi yaparlar, işte genelde çoğu da fotokopi. O zaman bilmiyorlar bir çoğu böylece bunu yapanlar. İşte bunu yaparlar ama tutmaz muhtemelen bilmeyince böyle. Usul çok usturuyor bu şekilde. Peygamber cevaplar büyü. Peygamberimize. Peygamber. Tuttu mu? Tabii hafif tuttu onu muhtemelen. Şimdi bu da bir nevi mikrop gibi, sihir büyü de. Şimdi aynı mikroplar mesela 10 kişiye bulaşır, bazısının daha şiddetli olur böyle. Bazısının da orta, bazısı çok hafif geçer bazısına muhtemelen böyle. Yani büyü de bu şekilde, yani büyü gerçek yapmasını kişi bilse bile, bu yok zamanımızda benim şeyim tanımda böyle, görüşüm öyle böyle. Neden yok diyorum? Çünkü bunun kitabı yok muhtemelen böyle. Yani Babil'e, Sümer'den, şuradan buradan kalma, el yazılmış kitaplar vardır böyle bunlar ellerinde, el yazılmış. O zaman ki harfler değişik ama, yani çivi gösteren harfler böyle. Şekiller böyle mesela, geometrik şekiller, şunlar bunlar böyle. İşte bunlar yapılıyor. Bu tabii zamanda el yazılmışlar bunları. O zaman ki yazı da kamış kalemle, adi kağıtlara, derilere yazmışlar bunları. Bir boya batırıp yazmış böyle. Tabii bu karışmış, şu yapmış. Ondan biri kopya alıyor. Ondan biri kopya alırken böyle her kopya alan bundan bir iki harfini değiştirir mi şeklini aslında yitirir muhtemelen bu şey böyle böyle. Bu bakın bu yönden böylece. Yahudiler Süleyman Aleyhisselam'ın inanmıyorlar peygamber olduğunu muhtemelen, Yahudi muhtemelen. Süleyman Aleyhisselam aslında bin insanın kavminin peygamberidir. Baba Davud Aleyhisselam, ikisinin Yahudiler kavminin peygamberi olduğuna. Ne diyorlar? Onlar padişah sultan diyorlar onların. Ve Yahudilere göre Süleyman Aleyhisselam da sihirbazdı onlara göre böyle. Yani o sihir gücüyle cinlere, kuşlara, hayvanlara, insanlara hükmetti. Dünya hakim oluyorlar böyle. Elham buyuruyor, Süleyman küfretmedi. Şeyhinin keferu. Ancak şeytanlardır küfredenler böyle. Süleyman Aleyhisselam zamanında çok ileri gitti o büyücülük. Aşırı derecede. Hep toplu kitap, toplama kitaplarını bunu tahtın altına gömdürdü. Tahtın altına gömdürdü bunları böyle. Ölümünden sonra onlar bulununca dedi ki Süleyman Aleyhisselam büyücüymüş bir yaptılar böyle. Halbuki Süleyman peygamberdir inancımıza göre. Üçüncü günah ve katil nefs. İnsan öldürmek. Ölüm, katil. Yani çok korkunç günahdır. Katil olmak Allah korusun böyle. İlk katili kim? Yeryüzünde Kabil muhtemelen. İlk katil muhtemelen. Kim öldürdü? Habil. Yani Kabil katil, Habil maktul. Öldürülen maktul denir, maktul denir böyle. İsmi bu sikası ile öldüren katil. İsmail sikası ile böyle şey. Neden öldürdü onu böyle? Kadın yüzünden muhtemelen, kısaklıktan böyle böyle. Tabi o zamanki ilk insanlar bunlar. Adamın ilk çocukları bunlar çocukları. Adem Aleyhisselam'a gelen suhuftaki emre göre, yani o şirata göre, Havva anamız her zaman çift doğur, ikiz doğurdu böyle. Bir kız bir erkek olur böylece. Şimdi bu Kabil'le doğan kız Habil'e verilecek. Habil doğan da Kabil'e verilecek böylece. Allah'ın buydu onlara böyle. Kar evli o zaman vardı bu şekilde. Ama bir kısıtlam var yine bunda böyle. Habil'e doğan Habil edinemiyor. Habil'e doğan kız Kabil'e, Kabil'e Habil'e böyle. O da böyle. Şimdi imtihan bu Allah'tan Celle Celaluhu. Kabil doğan kız çok güzelmiş. Kabil doğan güzel değilmiş, çirkinmiş yani böyle. Kabil ne yaptı? Kendine ikiz kardeşini onu elmek istedi böyle. O benim hakkım dedi böyle. Babasına direndi Adem babam Ali Sultan'ı böylece. Ve ne yaptı bu sefer? Habil'i öldürmek kararı mı yani kardeşini mi derler? Yani aklınca onu öldürürse ona düşen kız kendisine gelecek böyle. Aklınca. Ve öldürdü bunu böyle. Nasıl öldürdü? Ama tabii ok yok değil mi? Kılıç yok. Ancak bir kabataş dönümü böyle. Yani kabataş dönümü böylece. Hep gözü de Habil'i. Habil'i koyun çobanlığı yapardı. Koyunları vardı. Öyle baktığında çekmiş bir ağacın altına koyunlarını. Kendi yatmış, köyün başına taş üzerine yatmış orada. Bir taş aldı, büyük taş aldı. Geldi ağacın başına vurdu mu ortasına, beni parçaladı bütün böyle böyle. Öldürdü. İlk katil yeryüzünde Kabil. Kıyamete kadar ne kadar katil olursa yeryüzünde her günahının bir misli yazılıyor şimdi. O sebep olduğum başına. Allah kontrol et. Mevlam buyuruyor, ümmetim müminler müteammiden. Bir kimse öldürürse bir mümini müteammiden kasten, bilerek böyle. Yani kaza değil öldürürse, cezâ cehennem, onun cezası cehennemdi, doğru direkt vardı. Halde fiyâ, o ebedi kalıcı olmak üzere böyle. Yani bu helal reyi bunu öldürürse, bir mümini öldürürse, onun yeri ebedi cehennem muhtemelen. Yani çok korkunç bir günah insan öldürmek muhtemelen böyle. Yani kişi icabında kendi ölsün ama öldürmemek muhtemelen daha iyi böyle. Daha şey bu şekilde böyle. Şimdi gelelim şeriatta, İslam hukukunda katil nedir? Cezası, katil nedir? Böyle. Mevlam buyuruyor, kısas hayatın. Kısas hayat ben Mevlam buyuruyor böyle. İdamdır muhtemelen. Yani direkt böyle. Eğer bir insan bir mümini böyle kas öldürmüşse, bilip öldürmüşse, tabi illa bil hakkı öldürmek var bazı yerde. Mesela savaşta öldürülür. Kısası öldürülür. Ama bir insan bunun dışında bir kimse bir mümini kastır öldürürse icabında kaçması gerekiyor. Yani böyle. Erkekte şu var bunlar. Bunları bırak bakın bunlar böyle. Allah insan başına vermez tabi bu şey inşallah böyle imtihanı. Şimdi nedir kalacağız muhteremler? Kısas. İdam. Kısas aynı cezayı vermek. Aynı cezayı kısa böyle. Kısas aynı misliyle böyle. Şimdi katil biri öldürdü. Bir kişi canı gitti. Bu bir. Onun anne babası sağsa onların tabii acısı kıyamet devam eder, ölecek. Evli eşi duluk kaldı. Çocuk yetim kaldı. Şimdi olacak. Bir iki de aynı olması gerekiyor. Bu da vakti öldürülür. Kısa öldürülür, idam edilir. Bunu ana babası ağlar. Eşi duluk kalır. Çocuk yetim kalır muhtemelen böyle. Kısa bu şey böylece. Mevlam buyuruyor, kısa işte hayat vardır. Ya ul eleba, la leküm tettekûn. Benim ülke hayatın. Kısasına hayat var Mevlam buyuruyor bak. Yani kısasta, yani katil öldürmede hayat var. Neden? İşte bu caydırıcı sebebi da böyle. Eğer ceza caydırıcı olmazsa etki olmaktır herhalde. Olmaz. Caydırıcı bu şekilde böyle. Yani kişi ne kadar kısa öfkelense, sinirlense, o anda gücü yetiyor, silah da varsa böylece, ama tetiği çekemez muhtemelinde. Yani bilse ki, kendi öldürecek hemen böyle. Böyle. Kısa da böyle. Nasıl öldürülür? İslam'da kılıçla muhtemelen. Başta muhtemelen böyle. En hafif ölüm kılıçla. Yani öldüren kişi ne kadar katil olsa, suçlu olsa böylece yine burada merhamet gerekiyor. Ona acı çektirmeden fazla, işini yapmadan öldürmek. En kolay ölüm kılıçla muhtemelen. Böyle yere çöktürülür. Bağ uzanır muhtemelenler. Zaten gözleri bağlanır. Ara kat enseden böyle bir kırışta gider muhtemelen böyle. Şimdi asıl olarak idam edelim. Asıl olarak mesela idam, sehpa da öyle böyle. Bu boğulma. Çok zor muhtemelen böyle. Çok zor bu şekilde. İslam'da bir de şimdi bilinç, yani beyin, bütün merkezde beyinde. Acı bilinci hepsi buna beyinde bunların böyle. Canda kalpte muhtemelen böyle. Şimdi kalple beynin ilgisi kesildi mi, yani baş kesildi anda muhteremler, bir şey almaz böyle. Almaz böyle muhteremler. Peki öldürülmesi şart mı kısasla dışı bunu ben muhteremler? Bunun başı yok mu? Var. Var ama kime ait? Ölenin, öldürülenin, ölen kişinin yakını ait muhteremler. Yakın böyle. En yakınlara muhteremler. Eğer dilerse, ölen kişinin yakına dilerse, kısadan vazgeçer, yerine diyet alır. Para alıyor diyor ben. İslam'da da vazgeçebilir cevabında. Hüküm onlara muhtemelen böyle. Burada nedir hakimin görevi? Araştırmak. İslam'da okudum. Kadının yani görevi araştırabilecek. Oldu öldürmeden böyle. En aşağı iki şahit erkek şahit. Kadın olmaz muhtemelen böyle. Olmayı. İki erkek şahit olacak böyle. Bunu adil olacak, adil. Yani haramdan sakınan, içki içmeyen, kum oynamayan, faiz yemeyen, saz, caz, şarkıları, şarkı, bunları yapmayan, beş vakit namazını kılan kişi olacak, adil olacak muhtemelen böyle. Şimdi mesela iki kişi görmüşler. Biz bunu öldürdü. Bunu gördük. Buna tabi tekrar tekrar soruyor muhtemelen. Ne zaman öldürdü? Biri saat 5'te, biri 3'te diyor mesela. Olmadı. Nerede öldürdü? Nerede öldürdü? Öldürdü bu şekilde. İki şahit tutarsa bunların şahitliği ne yapılır? Hem öldürmez kızan böyle. Şahitliğin durumu araştırılır şimdi. Hangi cami namaz kılıyorsun? Cemaatine gitmiyor musun cemaata? İşte falan cami namaz kılıyorum. Tamam. İmamına, müezzine ve cemaat sorulur. Görüş burada. Araş yapılır böyle. Kişi tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Böyle camiye geliyor mu? Geliyor. Namaz kılıyor böyle böyle. Komşulara bunun durumu sorulur. Yani içki içmeyen, faiz alıp vermeyen, kum oynamayan, namaz kılan kişi ise, adil kişi ise demek ki Allah itaati var, Allah korkusu var kendisinde. Kavdum selamlar. Şimdi günümüzde tabi idam kaldırıldı. Yani Avrupa'nın şeyine uyurdu, Hristiyan'a şey uyurdu. İdam kaldıralım muhteremler. Ama ne oldu? İnsan ölmek çok kolaylaştı muhteremler. Çok kolaylaştı böyle. Hiçbir şey yok yani böyle böyle. Bir yolun şeyinde, ufak bir şeyden böyle, ufak bir şeyden böyle tak tak tak adam vurur muhteremler böyle. İdam yok muhteremler. Ne diye idam? Psikolojik bir baskı muhterem insanlara. İdam bir şey böyle. Baskıdır. Şimdi kadın bir şey karşıma muhterem böyle. Kadının tek görevi, hakimin tek görevi araştırmak. Şahitler adil mi, değil mi? Tutuyor mu sözleri? Bu kesin kesin bu şekilde. İdama karar verir buna. Devletin başkanına karşıma muhterem böyle. Ve affetmiş yok böyle böyle. Yani affetme karar mı bunlara? Hangi bir devlet affedemez bunları katilleri muhteremler. Edemem. Kulak için böyle böyle. Allah bile karışmadı bu kulaklığı karar. Yani bir insan şehit olsun böyle, eğer kulakı varsa Allah ona karışmadı muhteremler. Helal açtın muhteremler. Şimdi ne olacak? Ölen kişi en yakınları velisi bunlara evvel. En yakını derecede böyle. Mesela oğlu varken kardeşi karışan muhteremler böyle. Oğlu olmasın mı? O zaman karşı kardeşi beraber. Oğullarına kaç oğlu var bunu denemek için? Beş tane oğlu var böyle. Eğer beş oğlunun bir ittifakla kısas istiyorum, idam istiyorum derse öldürür muhtemelen böyle. Eğer biri kısasdan vazgeçsin, kısas duruyor muhtemelen böyle, böyle. Bir de mesela ölen kişinin diyelim ki beş oğlu var örnek olarak böyle ama biri daha küçük ama da biri. Daha ergen olmamıştır da bu şekilde. İmam-ı Azam'a göre beklenmez. İlk kısal böyle. Ama İmam-ı Meli göre, İmam-ı Şafi'ye göre beklenir. Bak. O şürü ergen olsun. O nasıl oldu? Hürriş alır böyle. O kısal ya, o nasıl idam eder muhtemelen böyle, böyle. Bir de velinin orada hazır olması gerektiği kısas idamda muhtemelen böyle. Bir gün Mekke'ye mükerremede ve bu genelde namazdan sonra yapılır, caminde yapılır böyle. Mekke-i Mükerreme'de 30 sene önce böyle bir katil oraya getirildi oraya. Adam vurmuş, öldürmüş, kesin yaptı bu şekilde. El arkadan bağlı, gözle bağlı getirildi böyle. O kadı kimse o görevli hükmü okudu. İşte şu zaman onu öldürmüştü bu şekilde böylece. İşte şu ayet-i kerimeye göre idam kararı vermişti diye böylece. Çömeltirir muhteremler, cellat, yani kılıbı tam kaldırdı. Varisinden biri bırak dedi. Ben de kısadan vazgeçtim dedi benim muhteremler. Hemen attık kılıcını yere attım. Hemen kılıcı yere attık muhteremler. Ne yapılır? Diyet diye böyle. Alabilir muhteremler. Tabi bunda anlaşmaya bağlı bu. Genelde %1'dir muhteremler. İnsan hakkı muhteremler. Şimdi bu dünya hukuku kuralında ölen kişinin duruna bakılır böyle. Yaşlı da az yaşar bu. Hastadır mesela, feşlidir, hafif geçer bu şey böyle. İslam'da yoktur yani böyle. Ağır hasta olsun, sakat olsun, götürüm olsun, ne olsa olsun böylece insan insandır. İnsan insandır. Bütün yetki birinin derindeki evlatlarında, birinin derindeki. Yoksa o, kardeşi yok, yoksa amcası, amcaoğulları da olabilir sonunda böyle. Sırasıyla böyle. Ama üstü var ki altta karışamıyor. Kaç şirk, sihir, dördüncü herhalde galiba. Vekli riba, faiz yeme. Faiz alma muhtemelen. Faiz bakın böyle. Allah'a şirk koşma, büyü yapma, adam öldürme, katil olma. Bundan sonra geliyor? Faizcilik muhtemelen. Faizi böyle. Adı değişse olmaz mı? Değişti mi onlar? Adı ne olacak? Adı oldu kredi. Değişti, adını değiştirdi böyle. Oldu mu? Olmadı böyle ya. Aslan aslan muhteremler değil mi? Kedi kedi, köpek köpek muhteremler. İnsan olmaz böyle muhteremler. adı kredo oluyor günümüzde. Yalnız yani kıyamet çok yakın muhteremler. Kıyamet yakın. İnsanlar buna bulaşacaklar krediye muhteremler böyle. Araba alıyor krediyle muhteremler. Faizle böyle. Ev alıyor efendim, adı kredi. İş yapacak adı kredi muhteremler. Faizle muhteremler. Faiz muhteremler böyle. Faiz böyle. Çok büyük haram muhteremler böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler Uhud Harbi'nde Peygamber'e çok saldırdı tabi müşrikler de. Hedef Peygamber'e böyle. Amaçlarını öldürme bu şekilde. Peygamber'in mübarek dişi kırıldı muhterem böyle. Dişi kırıldı. Sonra zırhının, baştaki zırhının böyle iki halkası şeyine battı. Kan okuyor Peygamber muhterem bu şekilde böylece. Akıyor. Dedi ki, ya Resulallah sahabeler, şunlara bedduya şu kafirler, müşriklere, şunlara bedduya şu bunları, lanet Allah'ım bunları böyle. Allah'ım bu kavmi bilmiyorlar. O hidayet onları bundan. Bakmıyorum böyle. Peygamber böyle Uhud Harbi'nde 70 şehit verdi muhterem böyle. Yani savaş kazanmışken tersine döndü bir anda, okçuların yüzünden, tersine döndü bir anda. Peygamberimizin bari dişleri kırıldı, yanaklarına kanlar boşalma başladı. Peygamber tutuyor da böyle avucuna, akmasın kan böyle. Eğer peygamberin kanıyla damlarsa muhterem düşman tarafından, o kavim helak bu şartı muhterem. Peygamber bak, peygamber müşrikin bile helakına kaçma muhteremler. Fakat peygamber burada lanet edilmiştir faizli muhteremler. Yani Riyan Resulullah, Resulullah lanet etti. Akel riba ve mukilevi. Alanı da vereni de muhtemelen. Hatta katibine, şahidine, kefiline. Bak katibine. Yani bankada çalışıp bu iş yapan kişi bak böyle lanete giriyor muhtemelen böyle. Giriyor böyle. Yani kim daralma muhtemelen böyle. Peygamberimiz lanet bak. Lanallah diyor peygamber bak. Lanallah. Allah lanet etsin diyor muhtemelen peygamberle. Yani o kadar korkunç bir şey muhtemelen böyle. Neden? Sizin toplumsal hayatta herkesin topluma katkı yapması gerekiyor muhtemelen. Herkes getirine göre böyle. Kimi tarımla uğraşacak, ekecek, kim meyve yetiştirecek, şunu bunu yapacak, değmenci unu üretecek, fırıncı ekmek pişirecek, nakliçi bunları taşıyacak, öbürünü satacak, şu olacak bu şekilde. Sanat, meslek buna birleşince toplum işi kolaylaşıyor muhtemelen. Hiç bile topluma katkı yapmadan parayla para kazanma bu haram kılındı. Haram kılındı. Bir de haram ötesinde peygamberlere lanet etti muhtemelen. Lanet etti peygamberlere. Bir peygamber lanet etti muhtemelen. Yani aldığı arabada hayır olur mu muhtemelen? Evde olur mu? Olmaz muhtemelen. Hem işte mecburum ben böyle. Yok muhtemelen böyle. Kulübe oturalım muhtemelen böyle. Oturan muhteremler, kaçırma gerek muhteremler. Riba, selasetün ve sebuğüne baben. Faiz 73 bölümde oluyor günah açısından böyle, derece. 73. Ben o kadar ağır baktım ben. Eşteriha, en hafif günah, misli en yekûne rejülü, en yek rejülü ümmehü. Bir ki annesine zina etmiş gibi oldum tamam ben. Faizin, kredinin en hafif günahı bu. Yani bir insanın annesine zina etmiş anlamı kadar günah bu. Tamam ben. Ve ekli mal yetimi, yetim malını yemek. Yetim malı. Yetim. Annesi ölmüş, babası ölmüş bu şekilde. Yetim kalmış. Tabi onun malı ne oluyor? İşte kimse artık onun vasileri o eline böyle. Yetim malına el koyma muhtemelen böyle. Yetim ver böyle. Bir gün bir muhterem zat ölüm halinde ağır hasta. Gelmiş arkadaşlar gelmişler. Onun başına bulunuyorlar böyle. Tabi her insanın arkadaşı kendi gibi olur muhtemelen böyle. İyi insan arkadaşları da iyi ortak böyle. Oturmuşlar. Tabi kıyamete getiriyorlar. Savaşa getiriyorlar yanım böyle. Okuyor, yasla okuyor ki başlandırırken. Sonra bir anda ruhun teslimi Mevlamız'a. Kandil yanıyormuş tabi. O zaman yok elektrik, kandil yanıyormuş şekilde. Bir de kişiden biri, arkadaşlar kandili söndürelim. Neden? Bu kandildeki yağ, yanan yağ, bunun malıydı hayattayken böyle. Öldüğü anda, şimdi bütün malı var intikam, varis intikam böyle. Bunun diye varis içerisinde, varis arasında yetim, şey, küçük, çocuk vardı muhtemelen bakın. Hepsi büyük olsa kolay. Ufak çocuk vardı böyle, bunu söndüren muhtemelen bak. Yani yetim malı çok şey muhtemelen böyle. Şimdi ayırmak da gerekiyor karşı arasında muhteremler. Hatta İslam'a göre muhteremler öyle fazla beklemeye gerek yok. Günümüzde fazla bekleniyor böyle muhteremler. Yani biri hemen istedi mi hakkını ona karşı kızıyor derler muhteremler böyle. Şimdi İslam'a göre mesela bir erkek öldü. Hanımı da hamile. Hanımı hamile. Daha doğmadı ama hamile hanım. Biliyor böyle böyle. Ne yapılır? Erkek olma ihtimaline karşı. Tabii günümüzde bu biliniyor öyle. Bu ne yapılır? Bir erkek payı onda ayrılır muhtemelen baktı. Çünkü daha doğmadı muhtemelen böyle. Ölü doğarsa ne olur? O baş tekrar varisi taksimdir muhtemelen. Diri doğarsa onun ayrı muhtemelen böyle bak. Daha doğmadan ayrılır muhtemelen böyle. Bir anne, bir baba hayattayken evlatlarına istediği malı verebilir. Ama adil olması gerekiyor burada böyle. Mesela kızdaki aynı verebilir hayattayken muhtemelen. Bir ana baba hayattayken gelirse muhtemelen. Hayattayken mesela her birine 50 bin lira verdi böyle. Kızdaki ayrılmaz bu şekilde böyle. Ama öldüğü anda iş mirasa giriyor. O zaman kız yarım oluyor erken muhtemelen. Onu değiştirdiği şey böyle. Cuma günü biliyorsunuz karın alışacaklar muhteremler. Yolda camiden çıktım. Baktığım bir çocuk kardeşini birisine gösteriyor. Kim artık babası mı? Kimse de bilmiyor bu şekilde. Çocuk koşa geliyor böyle. Babasına karneyi gösteriyor. Sevinç çocuktu böyle. Geçmiş demek, iyi demek notu neyse. Aklıma bir olay geldi muhtemelen onu görünce böyle. Bunu yıllar önce, 30 sene önce belki de biri anlattı. Esnaf kendisi de. Arkadaşı, iş adamı arkadaşı beraber gidiyormuştu bir yere. Arkadaşı, araba arkadaşının, direksiyon arkadaşı gidiyormuşlar bir yolda. Giderlerken bir okul önüne gelince bakıyorlar ki karnını dağıtma zamanıymış böyle. Karnesine kapan çocuk, tabi geçenler sırfı neyse iyi oldu böyle, koşarak, gülerek koşuyorlar böylece. Bu arkadaşı, diyorsun ama arkadaşı böyle, on duruyor, arabayı çekirken duruyor da duruyor, sonra bakıyor, ağlama başlıyor trenler. Diyorsun kapanıyor, bayağı sessiz ağlıyor böyle. Arkadaşlar bunu bir anlam veremiyor tabi buna, ne olacak bu şekillerken böylece, bayağı ağlıyor mu trenler. Sanki kendine geliyor, gözlerini falan siliyor, kalabalıkça gidiyor bu şekilde. Oturuyorlar tabii bittikleri yerde. Bunu soruyor, arkadaş böyle diyor, merak ettim diyor. Niye aldın size odan diyor, karnım dağıttığı yerde böyle diyor. Ne oldu buna? Anlatıyor hayatına bakın trenle, hayatına. Yetimden aklıma geliyor bu. Kaza olmuş, trafik kazası olmuş. Bu anne babası ölmüşler. Bu tek yollarıymış onlar böyle. Bu harflerle kurtulmuş. Annesi, ikisi ölmüşler böyle. Ya da kurtulmuş. Buna tek amcası varmış. Buna bakacak. Yok böyle. Amcası alıyor bunu. Tabii yetim kalmış alıyor bu amcası. Amcası alıyor ama yengesi istemiyor muhteremler. İstemiyor yengesi bunu. İstemiyor diyor. Ben bakamadım şuna bakalım diyor böyle. Adam yalvarıyor, kınırsa bir şahap ederken böylece. Tabii devamlı bunun üstünde evde de huzurluk oluyor. Arada bir kavruluyor bunun yüzünden. Bunu yengesi istemiyor. Bu da tabii okula gidiyormuş. Bu ağlayan kişi yani böyle. Kendisi hayata. Okula gidiyor böylece. Ama aç karnına gidiyor tabii böyle. Yengesini kaldırmıyor. Kendi kalkıyor. Aç karnına gidiyor. Okula gidiyor. Tabii okulda herkes çıktı mı teneffüste koşuyor kantine muhteremler. Onu alıyorlar bir şeyle. Bunda karnı aç, işi yanıyor ama para yok. Alamıyor. Bir gün bakıyor bir kız çocuğu kantine bir simit alıyor. Zenginmiş kız çocuğu böyle. Yani sırf para harcamak için simit alıyor kızın biri böyle. Kapalı bir şey alıyor. Kalanını hemen karın duvarına bırakıyor simidi. Buna bak, yatırağın bakıyor. Kimse görmeyince gidip alıyor simidi. Onu yemeye başlıyor. Açıyor ona. Bir öğretmen bunu görüyor. Kendi öğretmen değil. Başka öğretmen. Sınıf öğretmen değil böyle. Bir öğretmen bunu görüyor. Yanına geliyor. Yavrum diyor. Sen bunu yapmadın mı kahvaltı? Yapmadım hocam. Neden yapmadın? E diyor. Yengem kalkmıyor diyor. Anne yok mu? Babam yok. Bir yetim ben böyle diyor. Amcam diye para veriyor ama yengem bana vermiyor harçlık, vermiyor parayı bile diyor. Onu aç görüyor bu şekilde bile diyor. Gidiyor öğretmen o kantinciye, her gün benim bir simit verdi muhtemelen böyle. Şimdi sıra geliyor karnının dağıtımı gününe muhteremler. Senin sonu böyle olmuş. Karnı alıyor böylece. Tabii karnı alan, geçti olan koşarak gidiyor böylece. Ben de aldım karnımı diyor. Ben aldım o karnımı böyle diyor. Böyle baktım geçti. Ben de bir koştum diyor muhtemelen bakmadan. Burası azaltıyorum böyle. Ben de koştum böyle. Dışarı çıktım diyor. Ama durdum diyor. Nereye gidiyorum ben? Annem mezarda. Babam mezarda. Amcam zaten işinde. Ben işte yengem ve yengem gideceğim ben. O anda diyor yeni baştan getim oldum anda böyle diyor. Çekilim kenara ağlam başlama orada evlen muhtemelen böyle. Beni gören halk diyor geliyorlar yavrum üzülme. Zannediyor ki geçemedim sınıfımı. Ya üzülme geçersin diyor bana diyor sene işte bu şekilde. Orada ağladım diyor. İşte o andaki ağlama aklıma geldi muhtemelen böyle. Bunun için yetim çok kıymetli dinimize muhtemelen böyle. Bir insan yetime bir iyilik ederse muhtemelen. Şav büyük olduğu gibi o anda iyilik edemese. Mesela yanında parası yok, bir şey veremeyecek kendisine. Hiç olmazsa bir başını sıvasın muhtemelen böyle. Başını sıvasın, yavrum falan böyle gözünü alıp sıvasa vereceğim. Baştaki saçların sayısı kadar ona sıvasın muhtemelen böyle. O kadar yetim, çok horlamak yetimlere muhtemelen böyle. Bakmak yetimlere gerekiyor böylece. Peygamber bir gün şey yapıyor, iki parmağını muhtemelen. İki parmağını yapmıştı böyle. Kim yetime kibri bakarsa, cennete beraber mi? Beraber mi? Cennete beraber. Yani bir insan yetime bakarsa, tabii İslami terbiye de verirse muhtemelen böyle. Verirse böyle. Onu İslam yetiştirirse, Peygamber buyurduğum öğrenler, böyle izleyecek cennete. İhbar mı yani böyle. Yani de beraber onunla burada muhtemelen böyle. Böyle. Yetimlere bakma gerekiyor bunlar tabii böyle. Altıncısıymış şimdi demek ki. Ve tevelli yevmez zahfi. Bir de savaşta iki ordu karşıya geli zamanlar oradan orduya bozup kaçmak. Bu da büyük günah muhtemelen böyle. Neden? Çünkü ön saftakiler, öndekiler biri korku bir panik abi kaçtı mı ordunun morali bozulur. Ordu bozulur orada muhtemelen. Kaybı savaşta bir kaybı böyle. Demek ki iki ordu karşılaştığı zamanlar ve tebeli yeme zahbi. Zahf, iki yol karşılaştın böyle. Bir zamanlar böyle. Kim oradan kaçarsa, oradan kaçarsa tabi sen tabi kılıç savaşı yayın oluyor bu şekilde. Tabi günümüzde de mesela ki siferden kalkar da böyle at, birine ateş ediliyor, korktu. Kaçıp kaçtım ne oldu böyle. Tabi askerlerin moralı bozulur. Orada paniğe kapılır. Savaş kaybedilir. Tabi vatan işgal edilir muhtemelen böyle. Demek ki savaşta bile kaçmak böyle bir günahlardan böylece. Bedir savaşı başlamadan önce Bedir savaşı İslam'ın ilk meydan muharebesi muhtemelen. İlk böyle. Bedir. Onun için Bedir'deki bulunan sahabeler hayat kısa, orada sağ kalanlar adları Bedir gazileri. Yer ölenler beni şehitlere. Onları şehit ediyorlardı. Onları şehit ediyorlardı. Şimdi iki yurdu tabi düşman üç katı fazla sayısı olarak böyle. Sıra üstü, her şey üstünde var böyle. Altı develi. Bunlar şu yayın bunlar, piyade bunlar. Savaşların başlayacak, iyi başlayacak. O katlı birisi, düşman bir alt katlı muhteremler. Önden böyle fure, arkadaki birine geldi muhteremler. Bak muhteremler. Arkadaki engelli böylece. Baktaki sahabeler, demek ki ölüm oku, ecelin gelini buluyor. Bak. Eceli gelini buluyor muhteremler. Öndekileri vuramadı o, ona fıradı, arkadakileri vuruyor muhteremler. Hatta su içmekteymişmiş bir arada böyle, ona geliyor muhteremler böyle. Yani bir insan savaşta girse, eceli gelse ölüyor muhteremler. Halb-i Vefsar vardır, Halb-i Velid, Halb-i Seyfullah, Halb-i Velid muhteremler böyle. Seyfullah, Allah'ın kılıcı. Bu Uhud Harbi'nde düşman tarafındaydı, müşriktü Mekke'de muhteremler böyle. Ve İslam'ın bozulması o sebep oldu. O altların başındaydı, süvari birliğin başındaydı böyle. Arkadan saldırdı, okçuları imha etti oradan böyle. Bu Hendek Savaşı'nın da karşı taraftaydı. Ondan sonra Medine'ye gelip Müslüman oldu. Üç yılına geldim. İşte bir iman aşağıya girişse böyle. Tevhid İm Nur'u gönlüne Müslüman oldu muhteremler. Peygamber buyurdu bana, Ente Seyfullah, Allah'ın şeyde kılıçsın muhteremler böyle böyle. Kendisine. Bu zat muhteremler bir savaşta baştaki takke düşüyor. Atın aşağı indi. Ya savaş en kritik anında atın aşağı indi. Aldı o takkeyi. Takke de kalın bir şey mi böyle, yasal bir şey böyle. Başına girdi. Savaş devam ediyor. Sonra sorular. Ya Halit sen ne yaptın böyle be? Yani ne olacak bir takkeden? Senin canın tehlikeli onda böyle. Niye senin takkeye gittin? Ah dedi, takkede bir şey var. Ne var onda böyle? Peygamber'in bir sakalına kılı var muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler veda hacının dağıtımları bunlar. Onu da hep dağıtmadı muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam veda hacında Mina'da tıraş oldu muhtemelen. Tabi şeyden Arap'a dönüşünde tıraş oldu muhtemelen böyle. Saçlı Halb-i Velid'e verdi peygamberle. Saçlarını verdi böyle. Halb-i Velid'e dağıt edinler bana. O dağıt muhteremler. Yani diyor sakal şerif, hep sakal diyor bunlar. Peygamberin saçları var, ne bundan böyle. Ama peygamberin kılı muhteremler böyle. O dağıttı. Önündekinden birini kendini aldı muhteremler. Alnından böyle böyle. Elinde peygamber saçlarından böyle. Onu kendini sattı bu şekilde. Onu da takkesine dişini dikmiş muhteremler böyle. Dikmiş. Bakın savaşta en kırdığı bir anında, kırdık anında bir şey gözü görmedim muhteremler böyle. Bir de savaşlarda bu zırh giyemezdi. Zırh giyemezdi böyle. Kol açık böyle, hep ön safta, genelde hep komutan olurdu. O idarede savaşları başında böyle. En önde bu savaşta kendisi böyle. Öldüm ölmedim muhteremler böyle. Hayatı harap meydanına geçti. Devamlı fetihler, kralı oldu kendisi böyle, fetihler, hakim oldu kendisi. Humus'ta aslan, Humus'ta muhtemelen. Humus var ya Suriye'de. Buna giderken, Türkiye'den giderken, Halep ama Humus'lara geliyor. Şam'da önce böyle. Humus'ta bir camiden olmuş, mezar muhtemelen, mezarı. Humus'ta caminin bahçesinin duvarının dibinde. Böyle, Humus'ta, orada mezarı, Radyo Hazretleri'nin. Hastalandı Humus'ta. Hastalandı, ölüm yatağında artık öleceğini biliyor tabii. Bunu cihada geldiler. Bu ağladı. Dediler, ya Halit, yani sen de mi ağlıyorsun ölüm korkusundan? Yani sen de mi korkuyorsun, ölümü korkuyorsun? Bu kadar savaşa girdin. Yok, yok, la vallahi, la vallahi. Ölümü korkmuyorum ben de böyle. Niye ağlıyorsun? O kadar savaşa girdin mi böyle? Şehit olamadım savaşta da yatağımda ölüyorum, onu alayım muhtemelen böyle. Yatağımda öleceğim, onu alayım muhtemelen böyle. Yani ömrü savaşta geçti muhtemelen böyle. O kadar savaşlara girdi, Tabi yara da aldı ama ecel ömür insan muhteremler böyle. Ve kasbi muhsinatı minatil gafilati. Yedincisi de mümine bir kadına yani kötü ilgisi olmayan namuslu, iffetli bir kadına zina suçu iftira eden. Yani çok bu da önemli muhteremler böyle. İyice bilmeden hemen böyle kadına bunu israr etmemek gerekiyor muhtemelen böyle. İyice bilmeden etmemek gerekiyor bunu. Hazreti Ayşe Validemize bu israr yapıldı muhtemelen. Ayşe Validemize. Ayşe Sıddık'a. Öbürün kızı. Peygamber'in zevcesi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sefere giderken gidişinde yakın çevredeyse, uzak değilse bir hanımı götürürdü böyle. Nasıl götürürdü? Kura elbette böyle. Kura çekerdi böyle. Kime kura gelirse, onun işini çıkarsa onu alırdı muhtemelen böyle. Deveye tabi gidiyorlar. Peygamber'in hanımı bir hevdeş diyorlar eski arşalı böyle. Böyle kapalı bir şey böyle etrafı böyle. Üstü açık. Ya tabi perdeli böylece, perdeli bir şekilde içerisinde oturuyordu be dev üzerinde. Yani peygamberin amacı onlar tabi evde kapalı kalmasınlar, güneş boyansız yapsınlar, temiz hava alsınlar, bir sefer çıksınlar, bir şey görsünler bu şekilde böyle. Beni Mustalik harbe giderken peygamber giderken kura çekildi, kura Ayşe Validemize geldi trenle. Ayşe Sıddık'a böyle. Kur'an peygamberi aldı böyle. Dev üzerinde, tabi savaş elhamda kısa zamanda kazanıldı. Dönüşte yolda bir mola verildi. Tabi mola veriliyor. Çünkü devamdaki yürüyemiyor insanlar böyle. Bir mola verildi. Mola verilince ağaçlarımızın da evdeci, yani mahveli yere indirilirdi böyle. Ayşe Validemiz çok gençti ve çok zayıftı muhtemelen böyle böyle. Zayıftı, hafif yani çok kendisi böylece. İndirirler bu şekilde. Tabi orada herkes ihtiyacına bakıyor. Şu derken böyle, kim namaz kılıyor, kimi uzanıyor. Aşağılarımızın da tuvalet ihtiyacı gelmiş onda. O da ne yaptı? Çıktı oradan, tabi ordunun dışına. Uzaklaştı böyle. Tepe arkasına kadar gitti. İhtiyacını gördü orada böyle. Dönüşte tam orada yaklaştı. Baktı ki, bir gerdanlı varmış böyle. O da emanet almış başkasından böyle. Tabii genç tabii. Hanım olduğu için böyle. O da istiyor böyle bir şey böyle. Gerdanlık boynunda kopmuş. Emanette. Bu sefer gitti onu aramaya. Uzakta ayrıldı böyle. Gençliği medyakken böyle. Buldu onu böyle. Buldu. Geldi baktı ki ordu ayrılmış orada muhteremler. Mola bitmiş. Bunu tabi hevdeciyi kaldırmış diye üzerine böyle. Kendisi hafif olduğu için ilk kişi tabi kaldırınca bunu anlamıyor işte olmadığını. Böyle. Hafif olduğu için iki kuvvetli kişi kaldırıp devrinizle bunu bağlıyorlar. Orada gidiyor böyle. Akşam olmuş ama karanlık basmış. Bahtı Ayşe Validemiz orada gitti. Ben de burada ayrılmayayım. Onlar da bunun farkını varınca böyle gelirler bunlar da böyle. O devresini çıkıp yere oturdu oraya. Oturdu oraya. Orada uykusu geldi muhtemelen böyle. Uykuya daldı. Uykuya daldı. Şimdi Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin usulü vardı muhtemelen böyle. Sefere giderken bir kişinin görevi öncülük yapardı. Önce böyle. Nereye gidecekler? Nereden mola verecek? Önce biri giderdi oraya. O önce giderdi böyle. Bir yer seçerdi böyle. Ordugahı böyle. Bir de dal falan yanına götürürdü, hurma dallarına falan götürürdü böyle. Peygamber bir görevi yapardı, peygamber işte şey böyle, böyle. Dönüşte de yine başka birisinin görevi orada gittikten sonra bu arkadan gelirdi, ete dolaşırdı. Acaba bir şey unutuldu mu, bir şey kaldı mı diye dolaştı böylece. Şimdi tabii o gün de sıra Hazreti Safvan'daymış, sahabeden muhtemelenler. O göre arkadan gelme böyle böyle. O arkadan geldi, dolaşıyor ve o mola verilen yere. Baktı bir karartı gördü. Bir gelip baktı. Haşa'nı tanıdı. Tabii daha önceden örtülü olmadığı için o zaman biliyor kendisini. O da örtülü ama. Haşa'nın da açmış gözünü ben. Orada tabii kimse olmadığı için. Uyurken seslendi kim o derken hemen örtü böyle. Benim Safvan deyince hemen Safvan deve çöktürü muhteremler. Yağıştan bindi dedi. Kendi geri çekildi. Yunus'un deve yüksek muhterem boyu. Yani deveye erkeğe bile kendini pek bilemezler kolay kolay. Çok zordur diyebilmek. Her hanım da bilemezler kendileri. Onlar mutlaka yardım edebilirsin böyle. Tabi aşağımız buna mahrem olduğu için ne yaptı? Bu kenara çekildi. Deve çöktürdü bu sefer Muhammed'e. Deve çöktürdü ve çabuk kalkmaz burada. Deve çöktürdü. Haşa Hanım'ın üzerine bindi. Sonra deveyi kaldırdı. Kendi bilmedi tabi deveye. Tutu yollarını böyle hızlı düştü, gelmeye başladı. Başladı, yetişti onlara ileride mola vermişler. Anlamış orada onlara olmadığını aşağımızı anlamışlar. Tıraşlardaki orada da Balta'daki Safvan Gölü'yü deve üzerinde, Ayşe Valim üzerinde bu şeyde böyle. Münafık'ın reisi vardı. Allah Übey diye muhteremler. Bakın muhteremler ne yaptı şimdi bunu böyle. Dedi ki Ayşe dedi. Karşıdan geri kaldım Mahsun burada böyle. Anlaşıldı Safvan'la. O da bunlar görüştüler. Aklına geliyor bunlar muhterem böyle. Bir peygamber zevresine Ayşe Sıddık'a muhteremler böyle. Yani nur, işte nur muhteremler böyle. Ne yazık ki buna bazı sahabeler kandılar bunun sözünü işine muhtemelen böyle böyle. Yani aşağıdım sanki kaç sene orada geri kaldı. Biliyor Safvan geriden geleceğini. Orada beraber orada görüşte bunlar beraber. Böyle yaydı. Yani zina etti bunlara. Tabi aşağılığımız evine geldi. Girdi. Sefer yolculuğu olacak herhalde böyle. Hastalandı böyle. Ateş gibi yanmaya başladı falan. Ama haberi yok bu durumdan kendisinin. Peygamber ise bunu arada bir geliyor yanına. Diyor ki Ayşe Validemiz, ben de hastalığım zamanlarda Resulullah çok ilgilendi benimle böyle. Yani ilgilendi, yardım etti bana bu şekilde. Ama diyor bu hastalığımda bayağı da ağır hastalığım ağır olduğu halde Resulullah diyor bana da soğuk darına böyle diyor böyle. Bakın peygamber dolusun gaybi mi muhtemelen böyle. Tabi Peygamberimizin gönlü bunun olmadığına inanıyor ama kesin bir şey olmayınca, vahiy bir akla gelmeyince karar veremiyor bu şekilde. Peygamberimiz tabi biraz soğuk davranıyor bu şekilde. Bunu anlam veremiyor. Bir gece dışa geçecek aşağılığımız ihtiyacı için. O dönemde yok yerde tuvalet muhtemelen böyle. Geri çıkardı böyle dışarıya böyle. Yanında bir kadın vardı. Ümmü Mıssah denen. Yani Mıssah annesi. Beraber gittiler. Ağaçlarımız bayağı bitkin bir halde. O kadın koluna girdi. Gittiler, işini gördüler. Gelirken ayağı tökürdü o kadının böyle. Karanlıkta gece tabii bir şeye takıldı şöyle. O da Mıstah oğlu ama. Adı Mıstah. Ona hakaret eden bir söz dedi böyle. Kötülüyor onu böyle. Ağaçlarımız demedi böyle. Mıstah'ı ehli Bedir'den. Bedir'de bulundu o dedi böylece. Ama biliyorsun ne yaptığını, o da bu şey karışmış temelde iftiraya hem böyle. Yani o da onunla uymuş. Bir de Hasan vardı böyle, şair pek aşağıya böyle. Bu şekilde böylece. O zaman aşağılığımız onda öğrendi. Demek ki hakkında, böyle iftira olmuş hakkında. Onun için peygambere karşı soğuk davranıyor, bunu öğrenmedi. Zaten bayağı ağır hasta, harçlı bir şekildeyken, hastalığım diyor, katlandı yaşamken ben aldım böyle. Hastalığım katlandı, bitkin bir hale geldim, artık ağlamaya başladım. Hiç uyuyamadım, bütün gün hep ağladım böyle. Yeme içmeye kesildim, bir şey yemiyorum böyle diyor. Yine Peygamber'e biriniz dolaşmaya geldi. Dedim ki de yarısı izin verirsen ben annem yanına gideyim, babam yanına gideyim. O çok rahatsızdım, Yani kendim bakamıyorum burada, oraya gideyim. İzin ver diyor, oraya gittim böyle diyor. Anne babam diyor, tabi ilgilenir benimle diyor. O ilgilenir benimle beraber diyor. Ama diyor, hiç uyuyamıyorum diyor. Bütün gün ağlıyorum bu şekilde böyle. Yine Peygamber geldi diyor böyle, ziyarete geldi diyor. Dedi ki Peygamber bana diyor, ya Ayşe, eğer böyle bir şey olmuşsa Allah'a tövbe et. Allah seni affeder. Dedim ki diyor, ya Resulallah, efendim desem inanmazsın. Madem ki sende böyle bir kalbi şey var bu şekilde, bana düşen diyor, fesabrın cemil. Bana sabrı cemil düştü bana bu şekilde diyor. Allah beni aldı, biliyor yaptım böyle diyor böyle. O anda Peygamber'e vahiy geldi muhtemelen. Vahiy geldi Peygamber, vahiy böyle. Melek geldi. Peygamber'e vahiy geldi zamanlar, vahiy şu anlama geliyor. Cevraşlayım gelirdi. Peygamber'e ayet-i kerime getirir böyle, tek tek böyle. Yalnız Cebrail gibi kutsal melek ayet okurken böyle Peygamber etkilerdi muhtemelen. Böyle. Yani Peygamber'e kışın bile alnına ter gelirdi muhtemelen. Peygamber'e yüzü sarırdı. O hale gidip Peygamber'e böyle vahiy kaldıramazdı. Baklar ki Peygamber'e vahiy geldi o anda böyle. Ve Mevlam Nur Suresi'nde bu geçiyor muhtemelen. 10 ayet-i kerime geliyor. 10 ayet-i kerime geliyor bu konu bu şekilde böylece. Ayşe halimizin böyle temiz, iffetli olduğu, iftira edildiği buna dair ayet-i kerime geldi. Dedi ki babası, annesi, ya Ayşe, Resulullah'a şey yap böyle bir, yani bir sarıl ona böyle, bak şükret ona böyle bu şekilde. Vallahi ve billahi ben bir Allah şükrederim dedi. Bak sana böyle, Allah böyle. Neden muhtemelenler? O anda öyle bir haralık açtı vale muhtemelenler. Orayınca hastalığa beraber işi böyle yandı, yandı, yandı muhtemelenler. Gariplik böyle. Ağlama böylece. Ve şöyle buyuruyor. Ben diye biliyorum ki diyor, Rabbim diyor bunu Peygamber'e bildirir. Ama benim tahammüm diyor, rüyada bildirir tahammüm ettim böyle böyle diyor. Hakkımla ayet-i kerime tahammüm etmem ben diyor. Yani konu ayet isim geçecek diyor. Bilmedim, tahmin ettim bu şekilde böyle buyuruyor. Ve ayet-i kerimeye girmeyeyim, uzun ayet-i kerimeye batırıyor bu şekilde. Sonra Rabbim ayet-i kerimede buyurdu muhteremler, iftira edenlere 80 değnek vurulmasını, emin peki, Allah'ım verir. 80 değnek muhteremler böyle. 3 erkek, bir de kadın vardı muhteremler. O da İsa'ya kararmıştı bu şekilde. Onlara 80'e denek vuruldu muhteremler. Bir abla İbni Übey. Münafıkların başıydı böylece. Medine'nin merveri tabi. Hazreç kabilinin de ileri gelinen kendisi. Yani bir saygın kişiydi böyle şekilde. Tabi onu geri yatırıp da böyle 80 tane denek vurulması kendisine böyle. Onun hayatı karardı ondan sonra muhterem böyle. Yani aklı bir hoş oldu kendisine böyle. Öyle oldu böylece. Hadi Hasan ikincisi, o da gözleri kör oldu muhtemelen böyle böyle. Hazreti Mıslah da eli çolak oldu muhtemelen böyle. Dünyada bunlar muhtemelen böyle. Yani ikisi af oldu sonra da bunlara böyle. Af oldu. Öbürü münafık oldu. Af oldu bunlara bu şekilde. İşte Mevla ayet-i kerime buyurdu muhtemelen uzun ayet-i kerime de böyle lâta bu şeren lüküm ve hüve hayrün lüküm. Siz bunu şer zannetmeyin. Peygamberimiz ve Ebubekir'e ve kızı Ayşe validemize bela buyurdu. Siz bu iftirayı şer zannetmeyiniz. Bu sizin hayır bu sizin böyle böyle. Ne de hayır böyle? Manevi açıdan daha olgunlaşma muhtemelen böyle. Yani böyle bir iftiraya orama. Haksız kere böyle. İşi yok ya bu şekilde orama böylece. Tabi buna üzülme, ağlama günlerce böyle. Hatta bir ay anladım böyle. Bir ay. Bir ay anladım böyle. Ağaçlar bitti, bitti, bitti mi bu şekilde, bu şekilde böylece. Mevlam taahhüt kelimeyi gönderdi bu şekilde. Şimdi bir kadına muhteremler biri iftira etse, işte bu kadın şöyle fahişe derten şey yaparsa, eğer 4 şahit getiremezse, yani kadının huşaptan dair böyle açça bunu görebilecek şekilde getiremezse o mühtür oluyor. Ona 80 denek vurur işe yaratır muhtemelen böyle. Yani bir kişi kendini görse bile bunu söylemiyor muhtemelen. Söylemiyor ya. Yalnız ne var ki böyle? Eğer gerçekten bir kadın kötü kadınsa böyle, etrafına zararlı ise, onun zararına koruması için bundan kaçının. Ben bundan kuşkuluyum böyle duydum der. Söylemesi gerekiyor muhtemelen böyle. Sakınması gerekiyor kendisine bundan bu şekilde. İşte bu hadis-i şerifte muhtemelenler yedi bir günah. Allah şirk koşma celali böyle. Allah bir celali geliyor. Ona bir varlığı ortak koşma Allah'a karşı muhtemelenler. Yani akıl almadı mı ben bir? Vallahi almadı ben ya. Ya Allah Rabbül Alemi muhtemelen ya. Yeri göğü yaratan muhtemelen. Güneş yaratan muhtemelen ya. Güneşe bakayım muhtemelen böyle. Güneş oturan yörüngesine, güneşi döndüren, gezdiren muhtemelen böyle. Dünyanı çekmece bağlayan yani böyle. İnsan yoktan var eden yaratan yani şu organla yaratan tabii böyle. Hayat veren, rızkımızı yaratan tabii böyle. Yani denizi yaratan, suları buharlaştıran, çevrimi yaratan tabii böyle. Yerin ki Rabbim böyle böyle. Yani haşa yani akıl mantı dışı sapık böyle sapmasın tabii böyle. Yani kalksana bir insanın peşine takıl böyle. Yani din karşıtı, Allah karşısında bir kişinin peşine takıl da onun görgü derlerinden saptı, onu saptı. Allah korusun. Allah yolunda ayrılmak muhteremler. Sonra sihir büyü muhteremler. Sihir büyü. Bundan kaçınmak gerekiyor. Yani bazıları korkuyorlar Musa evinde bulunca muhterem. Titriyorlar böyle. Ne o evde Musa bulunum ben. Çoğuna baktım muhteremler. Hep böyle fotokop muhteremler. Yani onu veren de onun ne okumadığı bir şey biliyor muhtemelen böyle. Bir kitap almış böyle, bir araç kitap almış şey böyle. Gidiyor fotokopi götürüyor onlara. 50 de 100 sonra bastırıyor onları muhtemelen böyle. Onu tabii veriyor bunlara böyle. Yani bundan korkmama gerekiyor muhtemelen böylece. Yalnız Peygamberimize büyü yapılınca Peygamber ne yaptı muhtemelen peygambere? Ne yaptı muhtemelenler? Peygamber de peygamber olsun da bilmiyor ne oldu, nasıl bilmem. Bak peygamber bile. Kayıp Allah bile böyle böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Resulallah, sana Lübeyd'in iki kızı sana büyü yaptılar. Ne yaptı bunlar? İpe düğüm yapmışlar. 11 düğüm. Bir şey okuyorlar. Tılsım yapılıyor bunlar bu şekilde böyle böyle. Tabi bilmeyen kelimeler şunlar bunlar böylece. Onun bir belli bir saatleri vardır. Gecenin şunlar bu saatlerinde kalkacak. Diyeceğim yarısından diye Libya iki kızı sana büyü yaptılar. Pamuk ipliğine 11 düğüm yaptılar böyle. Onu da kuyuya attılar. Eris kuyusu vardı bir genel. Eris kuyusu hala bak genel. Eris kuyusu. Kuyu pek o kadar fazla derin değil. O kuyunun dibine taşın altına koydular bunları. Taşın altına koydular bu şekilde. Gönderi o hesabından ipi alsınlar. O zaman da Nas Felak Suresi geldi bu sene böyle. 11 ayet-i kerime onun adına. Felak 15, 5 ayet-i kerime, Nas 6. 11 ayet-i kerime onun böyle. Bunu her bunu okuyuşunda bir düğümünü çöz. Böyle. Bir an sonra iki kişi gönderdi. Hasta Ali Aziz Zübeyir bir avam. Gidin Eris Kursa'ya gidiniz. İn bir kişi kuru iş böyle. Altta bir taş varmış. Altta bir pamuk var böyle. Düğümlü böyle. Alın getirin bunu böyle. Gittiler in tabi böyle. Aldı getirdim onu. 11 düğüm altı var böyle böyle. Bir an sonra ezberi çekti. Ferhat abi ikisini bir sayı okudu. Bir gün çözdü muhtemelen böyle. Çözdü. Hemen geçti muhtemelen. Şimdi işte büyüden sakınmak için bu iki sure muhtemelen böyle. Biriniz her aşamını okursa, her sayı okursa o kişiye büyü tutmaz muhtemelen böyle böyle. Yani büyü yapan birisi birisi olsa bile yeryüzünde. Olsa bile muhtemelen böyle. Kim yaparsa yapsın böyle. Kim bunu okursa sabah akşam muhtemelen böyle. Aşk yatmanın yata oturur, bunu okur. Ayet-i Kürsü okur derim. Elham okur mesela. Bir dakika okunmak için. İhlas tabi abi okur böyle. Üçlü abicim bir süre muhtemelen bedene böyle böyle. O kişiye sabaha kadar tutmaz muhtemelen böyle. Cimrana yakışamaz kendisi muhtemelen de. Sabah okulu akşama kadar korum altına muhtemelen bir şey böyle. Yani korkmama gerekiyor muhtemelen bu şey bunlardan böylece. Tabii günümüzde böyle çok sapıklar var böyle, işte üç karşılar var böyle muhtemelen. Cinci minci, şunlar bunlar bu şey böyle böyle. Hep yalan, yalnız sahtekar bunlar muhtemelen böyle. Sahtekar bunlar böyle. Hatta bir komşu anlattı muhtemelenler. Burada yok başı böyle. Aşkın bir yok başı burada. Emek dışında oldu kendisi muhtemelen. O anlattı muhtemelen böyle. Ezen Tepe'de biri var muhtemelen böyle. Bayağı meşhurmuş orada böyle muhtemelenler. Artık gelen giden kendisi de cinci deden bu şekilde böylece. Biri gidiyor buna böyle. İşte evde huzur yok. İşte bereket yok. Ve sıkıntı var evimizde. İşte kavimimizden geçinemiyoruz. Şu bu deken bu şekilde. Yalan hazır tabii muhtemelen böyle. Yalan hazır. İşte büyü yapılmış sana. Evinizde mıska var. Peki gel mıskayı bul bakalım. İşte benim çok şeyim var orada. Müşterim çok. Gelememiş belki bu şekilde. Bu sefer bu kişi evi değişmeye karar veriyor muhtemelen böyle. Evini değişmeye karar veriyor. Eşeğim taşıyor. İki tane yeğeni varmış. Bunlar diyor ki ben de hocayı buraya getireceğim şimdi buraya diye getireceğim onu böyle diyorum. Siz de sanki diye bir usta gibi diyor böyle. Ama ona gözeyin böyle böyle. Bakın al bakalım böyle diyor böyle. Tabi arıyor bulamıyor tabi. Ev tam boşanıyor. Bulamıyor bu şekilde böylece. Bu geliyor şimdi o bakıcıya geliyor, sopaya geliyor. Diyor ki ben de evi boşalttım. Her tane bak aradım, mısır bulamadım diye. Gel diyor mısır bakalım böyle. Yok derken çekiyor tabanca muhtemelen. Vallahi seni vururum böyle. Karın çıkıyor böyle. Vallahi seni vururum. Kalk bakalım böyle diyor. Korkuyor muhtemelen. Aldı arabasına getiriyor ne böyle. Kendisi sen ilgilenme sakinler. Sen ara bakalım böyle böyle. Şimdi o da bunu yeğenlerine bilmeyen oldu da yani sanki ustalar musta böyle temizle sağa sola bakıyor, işçi bir günü sanırlar bu şekilde. Yani bu gömleğin değil, lastik mi vuruyor? Lastik mi vuruyor böyle? Burası mısır koymuş giderken böyle. Yani böyle. İşte giderken çarpıyor, yavaş yavaş almış böyle. Böyle asıyor aslında böyle. Mısırı yavaşça bir tahtına sıkıştırıyor. Tam buldum, buldum da unuttum böyle böyle. Yapışıyor ki yeğenim buna bulmuşsa muhtemelen. Bir diyor onu kendisi burada böyle. Çıkarıya gidiyor hatta karakola kendisi muhtemelen böylece. Yani sırf sahtekarlık muhtemelen bunda böyle. Lillahi Teala Fatiha.